Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Radyo Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Destekçimiz Begüm Baysan ve teknik masada Feryal Kabil'e de teşekkür ediyoruz. Ben de Derya Tolgay. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü vesilesiyle Türkiye Tiyatro Vakfı Kurucu Başkanı, Büyükada Sakini Esen Çamur'dan bugün konuğumuz. Esen Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, merhabalar. Harika. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok yoğundunuz biliyorum. Kutlarız bütün tiyatrocu meslektaşlarınızı, emekçilerinizi, izleyicilerinizi külliyen. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Nasıl çok yoğundunuz değil mi? Yoğun gidiyor çok. Çünkü bir yandan bizim bu iki kurumla birlikte yaptığımız, yani Hrant Dink Vakfı ile Yapı Kredi Kültür Sanat'la ortaklaşa yaptığımız Hagop Ayvaz sergisi çok yoğun gidiyor. Onun tabii etkinlikleri oluyor. Onunla ilgili röportajlar oluyor. Ve insanlar gerçekten çok heyecanlı. O da bizi çok heyecanlandırıyor. Bir yandan da bizim vakfın şeyleri var. Bu korona yüzünden ve sayesinde aslında birazcık da Zoom'dan etkinliklere çok ağırlık verdik. İşte bunu birazdan belki konuşuruz. İşte tarih konuşmaları, atölyeler, şunlar bunlar. Onlar da bir yandan gidiyor. Bir yandan da vakıfla ilgili efendim çok sağ olsunlar ilgi büyük basında. Ama bunlar hoş şeyler. Hep böyle çok olsun yorgunluklarımız. Emeklerinize sağlık. Peki ben o zaman sizin bilgilerinizi hemen dinleyicilerimizle paylaşayım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı'nın bölümünü bitirdikten sonra Sorbonne kısmı var. Sonra memlekete dönüş ve devlet tiyatrolarında çeşitli konservatuar ve tiyatro okullarında dersler verdiniz. Çocuklarla yaptığınız birçok atölye çalışmalarınız var. Yani bunun yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde tiyatro ile ilgili yazılar yazmakta. İşte tiyatro oyunları ağırlıklı olmak üzere Fransızcadan Türkçe'ye çeviri yapmaktasınız. Kültür Bakanlığı tarafından basılmış bir de iki ciltlik sanırım Eleştirmen Gözüyle diye bir yayın var. Ve 7 kitabınız var. Bitmedi. Aralık 2019'da da demin bahsettiğiniz kurulan ve ilk hedefi Türkiye Tiyatro Müzesi'ne yapılandırmak olan Türkiye Tiyatro Vakfı'nın kurucu başkanısınız. Evet, tekrar emeklerinize sağlık. Şimdi ben de bize bir tiyatro müzesi gerek diyerek kolları sıvıyorsunuz. Ve böylece işte vakıf kuruluyor. Dolayısıyla ben de ilk sorumu neden gerek duydunuz efendim diyerek sorayım. Efendim şimdiye kadar neden gerek duyulmadı neden bu gerçekleşmedi? Esas sorun o bence. Bizim bu şeyde, daha doğrusu benim bu girişimimde birazcık bu isyandan kaynaklandı. Yani uzun bir süredir rahatsız oluyordum bu her giden bir tiyatro kişiliğimizle birlikte giden kocaman bir tiyatro mirası var, tiyatro belleği var. Dolayısıyla yani arşiv var ve onlar yok olup gidiyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Aile elinde kalanları ne yapacağını bilmiyor. Artık satıyor mu, atıyor mu, kağıtçıların elinde mi kalıyor ya da koleksiyonerlerin, işte arşivcilerin elinde ya da sahaf. Yani bu korkunç bir kayıptı. Ve böyle bir kayıp da tabii bir bellek kaybını da birlikte getiriyor tabii. Onun için de baktım ki olmuyor. Yani devletten bekle yok. Zaten devlet bir açtı, o ölü doğan bir müzedir bilirsiniz. Yıldız Sarayı'nda bir tiyatro müzesi 30 yıl oldu sanıyorum. Ama yani hiç işlemedi. Çünkü bilinçli ellerde değildi. Yapmış olmak için yapmış oldular. Ve sonunda da kapandı gitti. Son gittiğimde ki bu 2010 İstanbul Kültür Başkenti iken bir son bir ziyaret etmiştim. Yani biraz kaçamak yollardan diyeceğim. Orada da maalesef çoğu malzemenin yok olduğunu fark ettim. Çok üzülerek. Ondan sonra yine böyle şehir tiyatrosundan önemli tiyatro tarihi adını yazdırmış. Çünkü şimdi artık bu eski kuşak diyelim, yaşlı kuşak çok önemli bir döneme imza atmış kuşak aslında. Yani onların kaybı da aynı zamanda o döneminde kaybı oluyor. Kısacası iş başa düştü. Yani şeyler de öyle bir şey yapmıyor. Özel şirketler de bir şey yapmıyor. Çünkü onlar ya kendi kültür merkezlerini kuruyorlar ya da başka yerlere yatırım yapıyorlar. Ben kendimi attım ortaya. Birazcık elimi taşın altına koydum maddi ve manevi olarak. Çalışmaya başladım ve inanılmaz bir şey. Hani derler ya yol giderken oluşur. Tek başladım, işte görüşmeleri başladım, konuşmalara başladım, danıştım epey kişiyle. Fakat giderek büyüyen bir şey oldu, bir gelişme oldu diyeceğim. Şu anda amaç tabii tiyatro müzesi kurmak, Türkiye Tiyatro Müzesi kurmak. Yani çünkü başlangıç nedeni de olduğu için ve de şimdi... Manevi olarak, maddi olarak sıfırız. O ayrı da yani sponsor yok. Bu korona tabii çok kötü geldi. Tam bir de şunu söylemem gerekiyor. Tüzel kişiliğimizi biz kazanabilmek için tam 1 yıl 6 ay bekledik. 1 yıl 6 ay bir yargıcın duruşmaya gelmesini bekledik. Ya geliyorlar. Vakıf olabilmek için. Evet, evet. İşte o çok büyük zaman kaybettirdi. Gerçekten malum öyle. Bizim mahkemelerin durumları. Ya geliyorlar hemen tayin oluyorlar, bir şey yapmıyorlar. Ya işte yeni gelen dosya açacak ama zaman istiyor, bir şey oluyor. O gidiyor falan. Sürekli bir trafik oldu. Avukatımız ve kurucu üyemiz Canan Arın'ın da birazcık çabası ve ittirmesiyle neyse kurulduk. Ama ardından işte korona geldi. Ama biz çalışmaları hiç durdurmadık. Okullarla özellikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı dramatürk ve eleştiri bölümüyle çok dayanışma içindeyiz. Onlar bizde ders yaptılar işte Türkiye Tiyatro Tarihi'yle ilgili. Sonra da oradan gönüllü çocuklar kaldı. Onlarla biz çok ilerledik. Sözlü tarihi yaptık, işte veri tabanı falan. Yani birazcık da onları yetiştirdik. Sonra şimdi bayağı artık ilk elimize bir ekonomik elimiz rahatladığında kadroya alacağımız 2 gönüllü öğrencimiz var ki onlar artık usta oldular. Yeni gönüllüler geliyor. O çok önemsiyorum ben çünkü aynı zamanda bu tiyatro okullarına bir çalışma alanı da yaratacak bu vakıf ve müze. Öyle gidiyoruz. Genel kurul toplantısında kurucuları genişletme kararı aldık. 13 kişiyle başlamıştık. Şimdi yanılmıyorsam 40 küsüre varıyoruz. Gidiyor. İşte siz de biliyorsunuz, etkinlikler yapıyoruz. Tabii müze çalışmaları hep sürüyor. Evet, bunu yani, biraz bilgisini de verir misiniz dinleyicilerimize? Tabii. Biz gerçi kendi sosyal mecralarımızda biraz paylaştık. Sizin nasıl ulaşıyorlar, sitelerinizle ilgili bilgiler falan, bunları da bize söylerseniz. Bizim bir sitemiz var tabii. TürkiyeTiyatroVakfı.org diye girilince orada işte hakkımızda, amacımız, nasıl bir müze, çalışmalarımız, bizden haberler gibi maddeler var. Çoğu gönüllümüz de zaten o siteyi duymuş ve giriyor ya da arkadaşlarından haber alıyor. Asıl amaç müze dedim ve biz işte bu daha tüzel kişilik olmadan da müze çalışmalarına, yani daha doğrusu arşiv oluşturma çalışmalarına başladık işte gönüllülerimizle ve de bize destek verenlerle. Arşivleme, bu arada bağışlar da geliyor fakat büyük bağışları almıyoruz. Çünkü daha biz müze binasının peşindeyiz. Belediye ile ilişkideyiz ama çok zor onlarla ilişki kurup böyle karşılıklı görüşmek. Halbuki gönlümüze yatan bir bina da var. Hani çok iyi bir yerde filan. Fakat bir yandan hep gitti. Yani tüzel kişilik olmadan da arşivleme çalışmaları gitti. Bize verilen 8 tiyatro kişiliğinin arşivi bizde. Hatta 2 koleksiyon da var ki düşünün, bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir yıldız daha. Ama iyi, güzel bir güven yarattık sanıyorum. Bu elimizdeki arşivlerle tabii işte bir yandan onların tasnifi sürüyor. Bir yandan literatür veri tabanı yapılıyor. Bir yandan şu anda durduruluk sözlü tarih yapılıyordu. 17 tiyatrocuyla sözlü tarih yaptık. Bir yandan şeyler oluyor tabii, bu nasıl anladık, etkinliklerimiz var tabii, işte tiyatromuz, ama hep bizim hedefimiz Türkiye tiyatrosu. Yani evet. Yani arşivimiz de öyle olacak, müzemiz de Türkiye tiyatrosunu kapsayacak ve yaptığımız şu anda etkinliklerde hep Türkiye tiyatrosu ile ilgili, onu da söyleyebilirim. Yani mesela tiyatromuzda tarih konuşmaları var, işte tiyatromuzda toplumsal cinsiyet konuşmaları var. Mesela ustalar ustalarını anlatıyor diye spot halinde böyle küçük videolar var. Yani bugünün ustaları mesela Bülent Emin Yarar gibi kendi ustasını anlatıyor. İşte Tilbe Saran da öyle yapacak gibi. Ama özellikle müze çalışmaları çok hızlı gidiyor. Şimdi yeni gönüllerle de bayağı bir şey yol aldık. Evet. O da çok iyi. Biraz da müzeyle ilgili bilgi istediniz, onu da vereyim. Lütfen. Evet, bu şimdi bu arada daha kurulmadan işte benim ilk ilişki kurduğum arkadaşlardan biri olan müze organizasyon işlerinin başındaki arkadaş onunla birlikte biz bir fon bulduk ve belirlediğimiz bir takım Avrupa'daki tiyatro müzelerine gittik. Yani onlarla ilişki kurduk, gezdik, ne yapıyorlar, ne diyorlar. Çok heyecanlandılar bize falan böyle. Gerçekten inanılmaz harika. Heyecanlandılar. Çok evet. Merak ettim ben de. Bunlar yaşayan müzeler ve sizin hayalinizdeki de yaşayan tabii. Bir müze kurmak değil mi? Bütün olay o zaten. Yaşayan evet. Müze ve yaşatan müze tabii ki. Evet. Yani bir yandan klasik tabii ki arşivleme olacak, veri tabanı olacak, kitaplığı muhakkak olacak. Yani aynı zamanda biz müzenin bir araştırma merkezi işlemini görmesini istiyoruz Türkiye Tiyatrosu ile ilgili. Yani onun için bir yandan da biz kabul ederken bağış, yani bağış, malzeme olarak bağış, kitap da kabul ediyoruz ve bir yandan da kitapları topluyoruz. Yani tabii müzemiz olunca daha yayın evleri de devreye girecek, şunlar bunlar, ama şu aşamada bağışların içinde kitap da var. Bütün kitap tamam, buradan var. Duyuruyoruz. Tabii. Hemen alıyoruz. Aynı zamanda bu müze çocuk dostu müzede olacak. Onu çok önemsiyorum. Çünkü yani eğer biz yarına bir şeyler bırakmak istiyorsak, o zaman her alanda olduğu gibi eğitim alanında da, dolayısıyla müze alanında da çocukları gözetmemiz gerekiyor. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü düzenlemede gerek herhangi bir sergi yaptığımızda, gerek de kendi iç düzenlemesinde hep çocuk ziyaretçide gözetilerek yapılacak. Tabii ki özürlü dostu da olacak böyle bir müze. Ama bir yandan da mesela bulunduğu mahallenin, o benim çok idealimde var, bir yaşam alanında olsun istiyoruz müzenin. Yani böyle kendi içine kapalı değil, bir kültürel kurum değil tırnak içinde, ama herkesin rahatlıkla girip çıkacağı, kitaplığından yararlanacağı, işte kurumsal kimliğimizde onlar da var. Mesela sahnemiz olmasını hayal ediyoruz. Ayrı bir performans alanları olmasını hayal ediyoruz. Yani yaşayan bir kültür merkezi gibi düşünüyorum. Evet. Artı müze işlevi var. Ama benim bütün anlattıklarınızdan çok çok önemli bir şey var burada. Yani demin de bahsettiniz, çok yani İstanbul köklü bir geçmişe sahip tiyatro açısından. Kültür mirasımıza da biraz ya. Uzaklaşıyoruz. Bu mirası korumaktan da bahsettiniz. Yani bir topluluğun yığın değil de toplum olabilmesi ve bu bilince ulaşabilmek için de tiyatroya bir yaşam bilimi, bir toplum sanatı olarak bakabilir miyiz? Çünkü yetişme çağında olan gençleri tiyatro eylemine katmak, çocukları katmaktan bahsettiniz bu anlamda. Tabii. Yani şu anda bizde hani eskiden, şimdi biraz kırıldı bu yeni çıkan genç tiyatro topluluklarıyla birlikte. Yani tiyatro sanatı böyle hani çok entelektüel, çok belli bir tabakanın gittiği, seçkinlerin işte ancak anlayabildiği, yani her sanat alanında olduğu gibi öyle bir şey değil aslında. Özellikle tiyatro insanla da birebir ilişki içinde olduğu için çok ciddi bir toplumsal kültürü oluşturan bir unsur oluyor. Yani bir de esas sorun, yani şu sergide çalıştıktan sonra, ki çok yoğun çalıştık, bir kez daha anladım ki biz tarihimizi bilmiyoruz ya, biz tiyatro tarihimizi de hiç bilmiyoruz. Yani şu Hagop Ayvaz'ın kişisel arşivinden yola çıkarak yapılan bu sergi bile o kadar çok boşluğu ortaya çıkardı ki tiyatro tarihimizde. Ve bu boşlukların olmalarının bir nedeni de müze olmayışı. Eğer bilinçli ne yaptığını bilen, yani bir misyonu üstlenmiş bir müze olsaydı belki müze gibi gezilen neredeyse Hagop Ayvaz sergisin. Çünkü o bayağı bir 19. yüzyılın ikinci yarısını 60'lara kadar bir dönem kapsıyor. Yani ancak çıkarabildiklerimiz, çünkü arşiv çok kapsamlı. Orada bile görüyorsunuz neler olmamış bu ülkede, hangi boşluklar olmuş. Yani siz bunları halka, topluma göstermedikçe onlar nereden bilsin ki? Evet. Yani dolayısıyla ya, arşivcinin de bir misyonu oluyor. Yani özel arşivcinin de, kişisel arşiv tutan da, işte de resmi arşiv olan da. Bunu toplumla paylaşmazsanız hiçbir anlamı yok ki. Yani kendinizi biriktiriyorsunuz. Ve bu arşivlerin de paylaşılabilecekleri toplumla en sağlıklı alan tabii ki müzeler oluyor. Ama tabii, yaşayan müzeler, yani tekrarlıyorum, evet, çok önemli. Ben buradan tabii haliyle işte adalardaki müzecilik anlayışına da gelmek istiyorum. Ama oraya gelmeden önce de bu çok enteresan Büyükada ve Heybeli Ada'nın böyle yıllar boyunca bir cambazhanesi var. Tekrar bizde zihinsel arşivimizi yoklayınca tabii kaynağımızda çok da güzel kitaplar var bu anlamda. Özellikle Rıfat Behar'ın mesela bir şeysi vardı, anısı. Bunu Semiha Akpınar'ın kitabında görüyoruz. Orada Hamiyet Yüceses, Mualla Mukadder Atakan, Müzeyyen Senar, Şadan Adanalı, Ferdi Tayfur, İsmail Dümbüllü, Raşit Rıza, Aziz Basmacı gibi birçok tiyatrocu, sanatçı cambazhanede sahne almış mesela, işte tam Cumhuriyet dönemindeki tiyatro yaşamına damgasını vurmuş adalarda o dönem. Ünlü cambaz da Rıfat Telgezer ve bu hem girişimci hem tiyatrocu, yani hem cambaz gerçekten çok muazzam bir kişilik ve adaları geçmişten günümüze böyle bir bizim sohbetimizin içine girmesi gerektiği düşündüm. Okay. Ve buradan sizin adalarla ilgili bize söylemek istediklerinizi bırakıyorum. Ha, bana mı bıraktınız? Size bırakıyorum bence buradan sonrasını. Kınalı Adada da cambazhane varmış. Ve de palyaçolar, komik sanatçılar falan da çıkarmış orada. Ha, onu da ekleyeyim. Zaten bu cambazhane olayı, daha da onu kapsayan sirk olayı, yani benim çok çok ilgimi çekiyor bu Türkiye tiyatro tarihinde. Yani araştırılması gereken bir şey. Çünkü bakıyoruz bu 19. yüzyılda işte batılılaşma, tanzimatla birlikte tiyatroları izlerken bakıyoruz ki çoğunun yerinde eskiden sirkler varmış. Mesela Suye Sirki çok ünlüdür, Frans Sirki. İşte Gedikpaşa, önce Beyoğlu'nda görüyoruz. Ondan sonra Şinon Tiyatrosu. Sonra gidiyor Gedikpaşa'da, işte Osmanlı Tiyatrosu'nun öncesinde orada. Yani tabii o sirklerde de cambazlar var tabii ki. Yani bu çok ilginç sanıyorum. Dönemin bir eğlence biçimidir. Fakat dediğim gibi sosyo-kültürel olarak çok dikkatimi çekiyor. Şimdi müzeler, adalara gelince bir kere adalar kendi içinde bir müze hepsi. Yani gerçekten, hani ben Büyükada'yı daha iyi bildiğim için Büyükada örneğini verebilirim ama bu bütün adalar için geçerli. Yani mimari açıdan bir müze, doğa açısından öyle, kültür öyle. Yani nice edebiyatçı oralarda yaşamış, nice ressamımız yaşamış. Ne bileyim, şimdi tiyatroya geleceğiz. Bayağı bir zamanlar tiyatro şeyi var, etkinlikleri var ve hareketli. Tam işte 19. yüzyılın ilk yarısı, evet, ikinci yarısına doğru daha da hareketleniyor. Yani bu neden değerlendirilmez? Niye adalar böyle turistik, işte herkesin gelip de adayı tüketeceği, kirleteceği bir hale dönüştürmeden önce niye bir kültür müzesi, açık kültür müzesi olmaz? Niye adadaki kurulan müze sessiz? Niye hiçbir şey yapmıyor? Niye üzerine ölü toprağa atılmış? Yani bunlar gerçekten beni isyan ettiren noktalar oluyor. Çünkü görüyoruz ve yaşıyoruz ve göz göre göre gidiyor. Evet. Çok önemli. Yani mesela bir tiyatrolarda örnek vereceğim. İşte en içinde olduğum konu olduğu için Büyükada'yı ele alalım. Büyükada'da 1880'lerden 20. yüzyılın başına kadar yaz aylarında ciddi bir tiyatro trafiği var. Zaten bütün adalarda benim anladığım kadarıyla tiyatro trafiği var ama özellikle Büyükada ve düzeltim Kınalıada'da. Yani Ermeniler çünkü çok önemli evet. burada. Ve yine anladığım kadarıyla İstanbul'daki sur içindeki özellikle tiyatrolar turneye çıkıyorlar. Yani bir turneye geliyor. Zaten o sur içindeki bu şey direkler arası yani özellikle Ramazan'da bir tek oynadıkları için geri kalan zamanda işte havalar iyiken falan önce kent içi turneye çıkıyorlar. Sonra da kimileri Anadolu'ya turneye gidiyor. Yine gözlemlediğim kadarıyla bu kent içi turneler adaları da kapsıyor. Biz oradan görüyoruz. Örneğin Büyükada'da dediğim gibi 1880'lerden işte 20. yüzyıl başına kadar bilinen iki tane tiyatro şeyi var. Mekanı var. Mekan derken biri Yazlık Bahçe Tiyatrosu ama onun yeri bilinmiyor. Ama öteki İskele Gazinosu, İskele Tiyatrosu diye adı geçiyor ve bilinir o. Hatta şey vardır hemen İskele'den çıkınca sağda diye şey yapılır, tanımlanır yeri. Ve bu büyük bir kahvane aslında ve bir Rum'a ait. Dolayısıyla Rumca oyunlar oynanıyor. Hatta bu o kadar bilinen bir tiyatro ki Atina Tiyatro Müzesi'nde, bunu içim yanarak söylüyorum, onların da tiyatro müzesi var, bizim yok. Bu bir ilan var yani o müzede bu tiyatro bu bölümle ilgili ve orada işte İskele Tiyatrosu'nda şu oyun oynanacak diye duyuru var. Yani belge de var. Ayrıca biraz tarihlerden yola çıkacağım çünkü çok ilginç. Yine Büyükada'da 1873'ten 1963'e kadar ki 1873 işte tam batılılaşma dönemi, tiyatroların böyle yoğun olarak batı tarzı oynamaya başladıkları ama gelenekselin de bir yandan sürdüğü bir dönem. Birçok profesyonel ve amatör topluluklar, Rum toplulukları, Rumca temsiller vermeye Büyükada'ya geliyor. Mesela hala yaşayan Apo Yevmatini gazetesi vardır, Rum gazetesidir. Orada ilanlardan biliniyor bunlar. Ya da mesela 1892'de ki dönemin önemli oyuncularından, önemli tiyatro ailesidir Şahinyanlar. Oksan Şahinyan'ın kurduğu operet topluluğunun mesela Büyükada'ya turneye geldiğini biliyoruz. Bunlar hep izlenmesi gereken adımlar diyeceğim tiyatro şey için. Başka bir şey var mesela 1897-1898 yıllarında aşağı yukarı bunu Ahmet Fehim'in anılarından okuyoruz. Çok çok ilginç bir kitaptır o. O Ahmet Fehim Manakya'nın tiyatrosunda da oynamıştır ve onun anılarından Büyükada'ya turne yaptıklarını biliyoruz. Şimdi bunlar izlenmesi gereken hep diyorum adımlar ve çok ilginç şeyler çıkabilir. Sermet Muhtar Ağulus vardır biliyorsunuz. Önemli bir araştırmacı. Anılarında mesela yalnız dediğim gibi böyle azınlık tiyatroları değil. İşte onun anılarından öğreniyoruz ki 1909-1910'da yine hemen İskele'nin sağında kalan diyor. Sanıyorum yine aynı İskele Tiyatrosu bu. Bir sürü özellikle Beyoğlu'ndan gelen Esen Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Acaba ben mi yayından koptum? Esen Hanım? Evet, programımızın sonuna doğru geliyorduk. Esen Hanım harika bize bilgiler paylaştı. Ben nasıl yapacağız bilemiyorum. Umarım tekrar bağlanır kendisi. Ama adalarla ilgili oldukça bilinmeyen bilgiler paylaşıyordu. Belki biz bunu yazılı olarak da eğer yayınımıza tekrar bağlanamazsa kalan kısmını bir yazılı metin haline getirip sizlerle paylaşacağız bu durumda. Ben tekrar... korktum. Evet evet tamam. Hemen son bir dakikamız kalmış. Tam söylüyordunuz ki yayın gitti. Yani bayağı bir trafik var Büyükada'da ama esas Kınalı Adı'ya dikkat çekmek istiyorum madem zamanımız azaldı. Bir dakikamız kaldı. Kınalı Adı'da ciddi bir tiyatro var, tiyatro binası var. Atamyan Tiyatrosu diye ki bu Bedros Atamyan çok çok ünlüdür evet. 19. yüzyıl özellikle ikinci yarısında. Onun adına tiyatro var, yeri de belli. Ve orada bir sürü kumpanya geliyor. Dönemin çok parlak kumpanyaları geliyor. Şey, Cumhuriyet döneminde de bir süre sürüyor ama çok parlak olmuyor. Sonra da her tiyatro binasının çoğunlukla başına geldiği gibi yanıp kül olup gidiyor gibi. Yani diyeceğim mesela Dikran Çuhan, Çuhacıyan Kınalı Ada için bir polka besteler. Proti polka diye. Yani o kadar ilginç şeyler var ki öyküler, bunların hepsini çıkarttık ortaya ve o adaları ciddi bir diyorum açıklama müzesi yapmak gerekiyor. Çok haklısınız. Ya harika bilgiler verdiniz bize. Bunlar bile zaten bize birçok şey anlatıyor. Belgelerden de bahsettiniz. Özellikle Atina'daki. Yani ya. bu paylaşılabilecek bir belge mi mesela? Biz bunu sosyal mecrada aktarabilir miyiz ama bu bilgileri? Ama oraya gitmek gerekiyor. Atina'da yani şu anda gitmek. Elde yok bu. Yok yere. Yok. Yani tamam. Benim bütün anlattıklarım belgelerden ama yani şey efemera tipi bir şey yok elimizde. Anladım. Ama mesela Apolev Matini'ye bakarsanız ilanları görürsünüz o dönem. Hani gibi bizde evet. olanlar var da ama çoğu evet. ne yazık ki yok. İşte bunu Adalar Müzesi de bunları işte peşine düşüp. Kesinlikle. Yaşayan bir müze haline kesinlikle gelmeli. Süremiz bitmiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Efendim sağ olun, var olun. Türkiye Tiyatro Vakfı Kurucu Başkanı ve Büyükada Sakini tabii ki. Esen Çamur'dan bizimleydi. Çok teşekkürler bizleri dinlediğiniz için de. Haftaya görüşmek üzere Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal.